Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Muhacem'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Nottingford Hastanesi'nin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Oo, Eko, bu harika bir parti dostum. Mükemmel dostum. Biraz bira ister misiniz ha? Eko, Eko bana da alır mısın bira? Alırım yavrum, gel bakayım. Pessene de neler alırım. Scott'la bana da bir tane bira açar mısın? Dur oğlum, açacağı gerek yok. Ben onu ağzımla da açarım lan. Getir. Ara. Eko? Eko? Eko? Ömrüm. Benim Türk'üm kardeşim. John, bu masadayım oğlum. Oh, Jack, merhaba. Geldim. Ne haber Jack Shepard? İyidir, bana bir tane ayran katsana John. Ayran mı? Tabii, bir dakika alayım geleyim. Hop, ayran verir misin? Tuzlu olsun. Jack. Jack. Efendim canım. Jack, tuzlu mu olsun, tuzsuz mu? Tuzlu. Tuzlu alabilir miyim? Sağ ol. Hop, ayranlar geldi. John ya, sabah bir ameliyata girdim. Adamın karnında neşter unutmuşlar. Ben de takımı bozmayayım diye bir tane de hisine şey attım. Ne yaptın? Dergel. Ha Jack, aman takma bunları. Lütfen bir de iş dışında artık işi konuşmayalım ha. O zaman Jack, sana bir sır vereyim mi? Ben de sana bir sır vermeye hazırlanıyordum tam. Ama bak, kimseye söylersem var ya hastanede itibarım sıfır olur. Tamam Jack Shepard, dinliyorum seni. Bu akşam var ya. Evet. Hemşire Kate bana gelecek. Hadi ya. Akşam yemeğe çağırdım oğlum. Geliyor mu? Kabul etti mi? Kabul etti tabii. Seve seve gelirim dedim. Ben zaten Kate'den soğudum Jack Shepard. Yani soğuma beni ilgilendirmez ama yani akşam bana geleceğini bilmeni istiyorum. Beni hastanede çok çeken başka biri var. Kim? Benim için şöyle diyormuş. Başhemşire Merilu mu yoksa? Hayır, Ana Lucia. Biliyorsun Ana Lucia'dan herkes nefret eder. Ama ben o kadında beni çeken başka bir şey olduğunu düşünüyorum. O da benim için conlak diyormuş. Oğlum var ya, sen Ana Lucia ile ben Kate ile beraber böyle beraber bir şeyler yapsak falan ne kadar güzel olabilir. O zaman ayranları bu şerefle kaldıralım, ne dersin ha? Da gene ambulans geçeceğiz. Ama İster misin bize patlasın bu iş? Allah, dur bakayım. Vallahi bak, bizim hastaneye gidiyor hakikaten. Bakayım. Civarda başka hastaneler de var. New York SSK var ama bu ambulans oraya gitmez, ben sana söyleyeyim. Anam. Çağrı geldi. Mesaj sana geldi. Ben beni ilgilendim. Aha, sana da geldi galiba. Mecbur gidiyoruz galiba. Mecbur. Değil mi? Bırak ayranı. Gene macera dolu bir gün başlıyor hastanede. Hastamızın adı Eko. Ağzımda çam çıkmıştı. İstersen bir bakalım. Eko mu? Daha önce hastanemize gelmiş mi Jack? Daha önce bir ufak bir iş kanama için gelmiş ama bu seferki şey ona bağlı değil galiba. Eko Bey, hoş geldiniz. Eko? Eko, merhaba. Ben Doktor Luck. Ben de Doktor Jack. Seninle biz ilgileneceğiz. Pısır mı ya? Efendim? Pısır mı ya? Fizibilite mi diyor? Ne diyor? Fizibilite diyor olabilir ama çok saçma. Fıçı bira. Ha, fıçı bira diyor. Fıçı bira mı istiyorsun? Şu anda hastanede bu mümkün değil. Ama istersen benim ayran yarım kalmıştı. Ayranı içebilirsin. Ayranı getirtebiliriz istersen. Döner de istersen döner de. Ekocuğum, ne oldu senin? Ağzın hep böyle çamçık mıydı? Fıçı bira. Birisin, olsun bir fıçı bira. Eko, Doktor Shepard. Efendim. Biraz canım. Dışarıda konuşabilir miyiz cicim? Ne oldu Shepard? Efendim canım. Dikkat ettin mi? Eko'nun derisi biraz kalın. Ben daha çok ense tıraşına bakmıştım. Orası da düzenli kesilmiş. O yüzden cerrahi müdahaleyi yapamayız gibi geliyor bana. Ben gayet rahat yaparım ama sen başka bir tedavi mi düşünüyorsun? Ben tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Kader. Saçmalama John Locke. Öyle şey olur mu? Adamın ağzından ne dediği anlaşılmıyor. Bunu en güzel bir şekilde neşterle ağzını yaracaksın. Oradan rahat rahat ne dediğini anlayacağız. En azından ilk şey olarak onu yapalım. Şikayetini rahat rahat dinleriz. O zaman cerrahi müdahale istiyor musun diye bir soralım mı? Yoksa direkt girelim. İstersen bir soralım. Soralım. Eko, merhaba. Ben John Locke. Ben de Jack Shepard. Efendim? Eko'cum, biz düşündük, doktorlarla aramızda konuştuk. Sana bir müdahale yapalım diyoruz. Ne diyorsun? İstiyorum. Müdahale istiyor. İstiyorum. Mantıklı bir karar. O zaman yarın seni ameliyata alacağız. John'cum, ben ameliyatla uğraşacak durumum yok. Biliyorsun bu akşam hemşire Kate bana geliyor. Esas ameliyatı evde yapacağız. Evet. Şöyle güzel mumları da yakayım. Şarabı da böyle açayım da hazır kadehleri yanına koyayım. Ama kapı çaldı. Hadi oğlum Shepard. Bu gece senin gecen. Hoş geldin Kate. Merhaba Jack. Merhaba Kate. Acaba bir... Ben bir şey gitsem... Çok yoruldum. Lavabo ne tarafta? Lavabo hemen ileride solda. Tıp kitaplarının yanından gideceksin. Teşekkür ederim. Ay evim ne kadar güzel. Güzel değil mi? Bunların hepsini dışarıdan aldım. Yurt dışından aldım. Evet. İşte beklediğim zaman geldi. Kate'le aramız çok iyi. Ay Allah, nereden çıktı bu telefon şu dakikada ya? Tam da işler yolundayken. Alo. Alo. İyi akşamlar. Ben John. Doktor Locke. John, sen niye arıyorsun bu saate? Shepard, acilen ameliyathaneye gelmen lazım. Eko'nun ameliyatı erken alındı. Çünkü yarın başka bir ameliyat gelecekmiş. Daha torpilli bir... Oğlum sen benim işime şey yapmak için mi buradasın ya? Jack, gerçekten gelmen lazım. Kate'i meyti bırak. Hemen ameliyathaneye gel. Hemen hastaneye gel. Çabuk ol. İlla mesaj atmamız mı gerekiyor? Telefon açıyoruz işte. Kate. Jack. Hemen ameliyata geçmemiz lazım. Hemen mi? Maalesef. Ay yani böyle patladana konunca birden ben de şaşırdım. İstersen hazırlan. Ben hazırım. Dünden hazırım. Nereye geçiyoruz? Hastaneye geçeceğiz çünkü Eko'ya direkt ameliyatı almamız gerekiyormuş. Anlamıyorum John Locke, son dakikada niye ameliyatı çıkardın ya? Ben şeye baktım, hastane programına baktım. Yarın 9'a koymuşlar. Sen gıcıklığına mı aldın? Jack, erken almamız lazım, anlıyor musun? Eko'nun durumu çok kritik. Tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Doktor Locke, hastanın neresini ameliyat edeceğiz? Kate, sen doktor musun, hemşire misin? Yani ben yardım etmek amacıyla. O zaman gidip Jack'e yardım et. Benimle konuşma. Kate'cim, hastanın ağzında bir çemçürme var. O çemçüklüğü alacağız. O yüzden hastanın her tarafı kapalı olsun. Bir tek ağız nahiyesi açık olacak. Tamam, ben hastayı hazırlıyorum. Yani diyorsunuz ki hasta bize geldiğinde çemçürmüştü. Hastaya anestezi yaptık mı? Gayet güzel yaptık. Bakalım. Eko, bu kaç? İki. Bu kaç? Bu hasta uyanık. Uyanık, bir de benim merak ettiğim şey, bu hastanın şimdi nefes alıyor ya. Evet. Ağzına oksijen veriyoruz. Şeyi, ağzını nasıl ameliyat edeceğiz onu düşünemedim. Kate. Efendim doktor Jack. Bu nefesi burundan ver canım. Burundan vereyim. Ay bu hayvan gibi horluyor. Bütün tüylerim diken diken oldu. Bir saniye. Hastamızın adı neydi? Eko. Eko. Eko. Biraz ağzınızı öbür tarafa çevirir misiniz? Oh evet. Böyle daha iyi, evet. Jack. Efendim canım. Bu Kate'i dinlemeyi bırak da hadi artık ameliyata geçelim. Tamam, ben bir dalmışım. Şimdi Kate'cim neşter ver. Buyurun. Arkadaşa da ver. Pens ver bana, pens. Buyurun doktor. Stetoskopumu ver. Stetoskop ver. Stetoskop mu? Bana İçeride da... unutmuşum bunu, ben getireyim bir koşaya. Bana da derece ver. Doktor, bir tane de şurup getir bana. Maşa ver, maşa. Maşayla çekeceğim, neşterle keseceğim. Tamam, hadi ameliyatı başlatalım. Ben direkt hastanın da ağzına girelim ya, diyorum. Yalnız böyle kuru kuru olmuyor, ben bir müzik koyayım, neşemizi bulalım. Evet, ben direkt... Oha! Oha! Ama böyle direkt abanma, abanmadan yavaş yavaş keselim. Çok güzel, hastanın eti gayet güzel kesiliyor. Aa, iç tarafı da dış tarafı gibi sertmiş, bu adam nasıl bir şey ya? Hastanın eti helva gibi çıktı. Hemşire Kate, şu fışkıran kanlara bir şey basın. Tuz. Pamuk pamuk. Çek. Kan taşı getirdim, ben kan taşı basıyorum. Çek. Bu hemşire Kate de az değil ha. Eko'ya giydirdiği elbiseye bak. Şuna bak. Her tarafı kapalı, bir tek ağzı açık olsun demiştin sen. Deri elbise bulmuş gelmiş. Hakikaten her tarafı açık ya. Nereden buluyor bu elbiseleri? Bilmiyor, kendi kıyafetlerinden mi koyuyor, şeyden mi yapıyor, bir dakika. Allah dur, elim kaydı deri kıyafet deyince. Ne oldu ya, hastanın kalp durumu nasıl? Alet olsun! Ne oldu ya? Hastayı kaybediyorum. Allah, kaybediyoruz. Nasıl ya, nasıl kaybediyoruz hastayı? Allah! Alet olsun! Adam! Hemşire! Adam. Eko gidiyor! Ver! Dozaj verelim! Dozaj verelim! Dozaj ver! Mecburen dozaj, 500 veriyorum. Suni teneffüs yapayım mı? Dur, ağzı çentik. Bu ya, durumda suni sen... teneffüs müdahalesi yapılmaz. Ben bir dışarı çıkıp sorup geliyorum. Ben suni dozaj veriyorum. Şşşt, dışarı... Bak, cihazı hazırla, dozaj vereceğim. Yapar, dışarıdakiler suni teneffüs yap diyorlar. Bir dakika, hemşire Kate'e sorayım. Hemşire Kate, yap diyorlar. Ay yapmayın doktor hocam. Ben bir dışarı çıkıp soruyorum. Yapayım mı? Dışarıdakiler yapıyor. Dozaj veriyorum. Ay, yapmayın, ben. Yapmayın. Dozaj ver. Ver dozajı. 500 veriyorum. Ver. 4-500 ver. Olmadı. Kaç verelim? Dozacı arttıralım. 600 diyorlar. Ay 600 verin ayol. Oktay, seyircilere sor. Dışarıdan. Şeylere sor. Asistanlara sor. 600 mi verelim arkadaşlar? 600 verelim diyorlar. 600 veriyorum. Ben... Benden günah gitti. Suni teneffüs yapıyorum. Bir daha veriyorum. 500 veriyorum. 500 ver. Çift 500. Ver. Yürüdü mü? Ay yürümedi ayol, sus. Suni teneffüs. Ver yalan. Ver suni teneffüsü ver. 3 defa suni teneffüs, ardından zımba. Verdim. Ver. Ay ben suni teneffüs yapacağım. Hastanın ağzı çemçük. Oh neyse, hasta tekrar hayata döndü. Ay neyse ki vallahi benim... Hastanın hayata dönmesini Kate'e borçluyuz Jack. Çünkü o sırada ne yaptığını görmedim. Jack, ne oldu? Ben log olarak merak ediyorum. Niye canımı sıkın? Canım sıkın Cunlak yani. Niye? Şu içtiğim ayrandan hiçbir şey anlamadım sabahtan beri. Aklım Eko'ya takıldı. Ağız çemçürmesinde niye kan o kadar fışkır? Fışır fışır kan geldi ya. Niye olduğunu bilmiyorum ama operasyonlar sırasında bu tür şeyler olması çok normal Doktor Shepard. İstersen, dilersen gidelim bir bakalım ameliyattan sonra, cerrahi müdahaleden sonra durumun ne? Boşver kafanı takma partilerimde. Bakan tabii ya. Hey dur. Şey bak. Efendim canım. Şu anda vazgeçtim. Niye, ne oldu? Eko ya, bir ayranı içemedik. Hakikaten bence ya. Bırakalım Eko'yu. Ağzımı ayranlarımızla yaptım. Güzelce bir parti verelim, ne dersin? Parti mi dedin? Evet, yanlış duymadın. Eko da parti sırasında rahatsızlanmamış mıydı? Evet, ifadesinde öyle yazıyor. Ameliyat sırasında da ben bir yerde, yani ağzımdan başka bir tarafa baktım da, orada bel altı nahiyesinde bir dağılma vardı. Ne? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? O zaman tek bir açıklaması var. AGD. AGD sendromu. Eko Bey iyi günler. İyi günler Doktor Bey. İyi günler Doktor Bey. Ne oldu? Eko, cerrahi müdahale işe yaramadı galiba. Cerrahi müdahalesi misiniz? Şimdi Eko, Zannettiğim kadarıyla bir parti sırasında sen rahatsızlanmıştın değil mi? Eğlenceli bir parti miydi o? Çok güzeldi. Çok güzel. Bayağı kalabalıktı herhalde. Çok kalabalık. Sen de partide eğlenirken bayağı bir dağıttın herhalde. Dağıttım. Tek bir açıklaması var Şapırt. AGD. AGD sendromu. Senin bunu netleştirmemiz lazım tedavinden önce. O yüzden hemen bir MR'a sokalım. Gördüğün gibi MR sonuçları ortada. Oha. Gerçekten oha. Dağılmış. Oha. AGD. Kesin yani. AGD. Bu dağıtılmayı ortadan kaldıracak tek bir tedavi var. Tek bir çözüm var. Yine. Yine yandan tedavi yapmalıyız Doktor Shepard. Sıra kimde Doktor Luck? Geçen hafta sen yapmıştın, bu hafta ben de mecburen. Hadi bakalım, o zaman ben de viskileri hazırlıyorum. Eko, biraz canın yanacak ama bu tedavi sana iyi gelecek. Eko, gel istersen şu tekerlekli sandalyede otur. Güzel. Burası, burası daha rahat, gel. Ben seni bir yere götürüyorum şimdi. Hop, bak. Buraya yatıralım seni. Çok güzel. Doktor Luck tedaviye başlayın hemen. Hemşireler, müsaade eder misiniz? Çıkar mısınız lütfen? Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Haydi bakalım. Gel bakalım buraya Eko. Bay Eko, nasılsınız? Vallahi hiç hayatımda bu kadar iyi. Zumba. Resmen zumba. Ben artık bundan sonra 6 ayda bir tedaviye geliyorum. Zaten aksatmamanız gerekiyor. Benim biraz futurlak olarak ilk defa böyle bir şey başıma geliyor gibi. Eğlenmek hepimizin hakkı. Ama partilerde fazla dozu kaçırmamak lazım. Yoksa bambaşka partilerde buluşmamız gerekir. Cenaze partileri gibi. Evet, eğlence anlayışımız üzerine faydalı bir Nothing for Tastan. Her şey dozunda güzel. Bir kere daha sağlıkla barıştık herhalde. Sağlıkla randevumuz vardı, onunla buluştuk. Nothing for Tastanesi'nin cesur doktorları zaman zaman deneysel tedavilere başvurmak zorunda kalıyorlar ama sonuç alıyorlar. Her gerçekten. Zaman olumlu, her zaman güzel bitiyor sağlıkla. Sonuçta alternatif tıp diye bir şey var abi. Evet. Yani doktorlar her zaman imdadımıza yetişecek ama biz doktorlara görev çıkarmadan hayatımızın kendi kendimizin doktoru olmamız gerekiyor. Bir kez daha bravo mesajı da vermiş olduk. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.